ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। व्याप्ति अधिकरण के सिद्धांत को भगवान वेदव्यास जी ने व्याप्तेश्च समंजसम इस सूत्र से बताया है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण का विषय संशय और पूर्व पक्ष बताया। टीकाकार ने संगति और फल बताई, ये दो अंश बताए हैं। सूत्रकार ने सिद्धांत बताया। इस अधिकरण का विषय छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम वाक्य है। उस वाक्य में उद्गीथम और अक्षरम इन दो पदों का समानाधिकरण प्रयोग है। पदों का समानाधिकरण्य या तो अध्यास अर्थ में होता है या तो बाध अर्थ में या एकत्व अर्थ में या विशेषण अर्थ में। तो इन चार अर्थों में से यहाँ पर अक्षरम और उद्गीथम इन दो पदों का सामानाधिकरण्य किस अर्थ में होगा, सामानाधिकरण्य का इन चार अर्थों में से कौन सा अर्थ माना जाए, ये चतुष्कोटिक संशय हुआ। पूर्व पक्ष हुआ कि इन चार अर्थों में से सामानाधिकरण्य को इस अर्थ विशेष में माना जाए और सामानाधिकरण्य का अन्य अर्थ न माना जाए, इसका निश्चय कोई हेतु न होने से अनिश्चय ही पूर्व पक्ष है। सिद्धांत वेदव्यास जी ने व्याप्तिश्च समंजसम इस सूत्र से बताते हुए ये कहा, तू शब्द यहाँ च शब्द तू शब्द का समानार्थक है। तू शब्द का अर्थ है होता है व्यावर्तन पूर्व पक्ष का, तो यहाँ पर भी अनिश्चयात्मक जो पूर्व पक्ष है उसका व्यावर्तक तू शब्द है। सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में जो चार विकल्प हुए उनमें से प्रथम तीन विकल्प सावध्य है, सदोष है, यह तू शब्द बता रहा है। तो सदोष होने के कारण सामानाधिकरण्य के अध्यास, अपवाद और एकत्व इन तीन अर्थों में से एक भी अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो परिशेषात बसता है विशेषण पक्ष, वह विशेषण पक्ष ही एक निरवध्य है, निर्दोष है, इसलिए यहाँ पर अक्षरम और उद्गीथम इन पदों का सामानाधिकरण्य विशेषण अर्थ में है, यह समंजस है पक्ष, यानी सुसंगत है। इसे व्याप्तिश्च समंजसम इत्यादि सूत्र का समन्वय चौथे अर्थ में करते हुए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ये 688 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में जो पांचवी लाइन में है, व्याप्तिश्च सर्ववेद साधारण्यात इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है परिशिष्ट विशेषण पक्षे सूत्रम योजयति। तो ये जो तीन पक्ष सदोष है यह बता दिया गया, तो अवशिष्ट रह गया एक पक्ष विशेषण पक्ष। उसमें सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का समन्वय करता है भगवान भाष्यकार, योजयति का कर्ता है भगवान भाष्यकार, कारह सूत्रम योजयति, भगवान भाष्यकार सूत्र की योजना करता है यानी समन्वय करता है विशेषण पक्ष में। सूत्रस्थ प्रथम पद जो व्याप्ते है इसका अर्थ कर दिया सर्ववेद साधारण्यात। ओंकार सर्ववेद साधारण होने से का मतलब सभी वेदों में ओंकार की व्याप्ति होने से। जब उद्गीतम इस पद के बिना छांदोग्य का उपक्रम वाक्य प्रयोग होगा तो ओम इत्येतद अक्षरम उपासित इतना मात्र अर्थ निकलेगा। तो ओम अक्षर की उपासना करो, उपास्य ओंकार है ये बताया जाएगा। तो ओंकार तो ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, तो सभी वेदों में व्याप्त जो ओंकार है उसे भी ओम इति एतद अक्षरम पद से ग्रहण किया जा सकता है। और सामान्य सर्वत्र व्याप्त ओंकार उपास्य है ये अर्थ निकलेगा। उद्गाता का उपास्य ओंकार, उद्गीत भक्ति अवयव ओंकार ही है ये अर्थ उपक्रम वाक्य में निश्चित नहीं हो पाएगा। उद्गीतम इस पद का प्रयोग यदि नहीं होगा तो, और जब उद्गीतम इस पद का प्रयोग करते हैं तो अक्षरम और उद्गीतम का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है। और यहाँ सामान्य ओंकार का व्यावर्तन पूर्वक उद्गीत अवयव ओंकार में उपास्यत्व विवक्षित है। ऋग्वेदादि में औद्गात्रादि कर्म के प्रारंभ में प्रयुज्यमान ओंकार में उपास्यत्व का व्यावर्तन करना है ना? तो यदि विशेषण अर्थ में सामानाधिकरण्य मानेंगे तो ये विशेषण उद्गीतम ये हो जाएगा तो व्यावर्तक हो जाएगा। ये बताएगा कि सब ओंकार उपास्य नहीं है अपितु उद्गीत नामक जो साम भक्ति उसके उद्गान के प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा प्रयुज्यमान ओंकार वही उपास्य है। ये विशेषण अर्थ में सामानाधिकरण्य मानने पर विवक्षित जो उपास्य है वही निश्चित हो रहा है, अन्य ओंकार में उपास्यत्व का व्यावर्तन हो रहा है यही अपेक्षित है। इसलिए विवक्षित अर्थ का समर्पक विशेषण पक्ष होने से विशेषण पक्ष ही यहाँ पर समंजस है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। कि व्याप्ते है सर्ववेद साधारण्यात, ये व्याप्ते का अर्थ हुआ और उसका अर्थ कर रहे हैं एक प्रकार से समंजसम का। तू शब्द तो व्यावर्तक है, च शब्द तू समानार्थक है ना, तो समंजसम इत्यादि का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि सर्वव्याप्ति अक्षरम इह मा प्रसंजी इत्यतः उद्गीत शब्देन अक्षरम विशेष्यते। तो सर्वव्याप्ति अक्षर का मतलब समस्त वेदों में व्याप्त ओंकार, सभी वेदों में जिसकी व्याप्ति है उसे सर्वव्याप्ति कहा जाता है, ऐसा अक्षर है ओंकार। और उस ओंकार का व्यावर्तन करने के लिए सर्वव्याप्ति अक्षरम यह मा प्रसंजी उपास्यत्वेन रूपेण प्राप्त न हो इत्यतः यानि इसलिए उद्गीत शब्देन अक्षरम विशेष्यते। उद्गीत इस पद का अक्षर के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है श्रुति के द्वारा। विशेष्यते का कर्ता बनेगा श्रुत्या, यानी श्रुति के द्वारा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किस अभिप्राय से उद्गीत शब्द को अक्षर का विशेषण बना रही है श्रुति? तो श्रुति का अभिप्राय बताया जा रहा है। कथम नाम उद्गीत अवयव भूत ओंकारो गृहेत इति। उपास्य के रूप में कैसे साम भक्ति उद्गीत अवयव ओंकार ही गृहित हो, ज्ञापित हो, तो वैसा चिंतन करते हुए श्रुति ने उद्गीत शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग करने पर साम भक्ति उद्गीत अवयव ओंकार ही उपास्य के रूप में गृहित हो सकता है यह निर्धारण कर लिया, और विशेषण के रूप में उद्गीत शब्द का प्रयोग कर दिया। यह यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथम नाम उद्गीत अवयव भूत ओंकारो गृहेत, बाकी ओंकार की उपास्यत्वेन रूपेण व्यावृत्ति हो और साम भक्ति उद्गीत अवयव ओंकार ही उपास्य के रूप से निर्धारित हो, इसका चिंतन करते हुए श्रुति ने ये देखा कि ये जो विवक्षित अर्थ है मुझे वह उद्गीत शब्द का अक्षर शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग करने पर निकल आता है, इसलिए उद्गीत शब्द का और अक्षर शब्द का यहाँ पर विशेषण अर्थ में सामंजस्य बैठ जाता है सामानाधिकरण्य का। कहते हैं जो अध्यास पक्ष में दोष बताया था, लक्षणा करनी पड़ती है, संबंध की भी अनिर्धारित संबंध की भी कल्पना करनी पड़ती है और फल की भी कल्पना करनी पड़ती है करके, कहते हैं ये दोष तो लक्षणा नामक एक आपके विशेषण पक्ष में भी है। उद्गीत शब्द का तो वाच्यार्थ साम का अवयव विशेष है और आपको उस अवयव का भी अवयव, इस अर्थ में उद्गीत शब्द का जो वाच्यार्थ है वो समस्त उद्गीत नामक साम अवयव और उसके अवयव में लक्षणा करनी पड़ती है ओंकार मात्र का उद्गीत शब्द परामर्शक बने इसके लिए। तो लक्षणा तो लक्षणा नामक दोष से दूषित तो आपका विशेषण पक्ष भी है, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि से। उससे पहले थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि ओम इति अक्षरम उपासित इति उक्ते सर्ववेद व्यापी ओंकार इह उपास्तौ प्रसज्जेत तन्निरासार्थम उद्गीत अवयवत्वम विशेषणम समंजसम इत्यर्थ। यदि उद्गीतम यह विशेषण अक्षर का नहीं होगा तो ये अर्थ निकलेगा कि ओम इति अक्षरम उपासित, तो समस्त वेदों में व्याप्त जो ओंकार है, औद्गात्र कर्म के प्रारंभ में प्रयुज्यमान ओंकार भी और हौत्र कर्म के प्रारंभ में प्रयुज्यमान ओंकार भी, आध्वर्य कर्म के प्रारंभ में प्रयुज्यमान ओंकार भी सामान्य रूप से उपास्य के रूप में प्राप्त होगा। तन्निरासार्थम, वो समस्त कर्मों के प्रारंभ में तत्त्व ऋत्विक के द्वारा प्रयुज्यमान ओंकार प्रकृति में उपास्य के रूप में प्राप्त न हो, इसलिए उद्गीत अवयवत्वम विशेषणम, ओंकार इस विशेष्य का एक विशेषण है उद्गीत अवयवत्व। तो सभी ओंकार छांदोग्य के उपक्रम में उपास्य के रूप में नहीं बताए जा रहे हैं, जो उद्गीत अवयव ओंकार है वही उपास्य के रूप में बताया जा रहा है। ये उद्गीत विशेषण देने से अर्थ निकल रहा है। तो उद्गीत अवयवत्वम विशेषणम समंजसम इत्यर्थ। अब शंका करते हैं पूर्व पक्षी, जो अध्यास पक्ष में लक्षणा नामक दोष बताया था वह विशेषण पक्ष में भी पूर्व पक्षी को दिख रहा है कि ननु अस्मिन् अपि पक्षे समाना लक्षणा। अस्मिन् अपि पक्षे शब्द से लेना विशेषण पक्ष, जो सिद्धांतियों ने स्वीकार किया है सामानाधिकरण्य के अर्थ के रूप में, इस विशेषण पक्ष में भी लक्षणा नामक दोष अध्यास पक्ष के समान ही है, इसलिए ये भी निर्दोष पक्ष नहीं है, ये भी सावध्य ही है निर्वध्य नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। कहा क्यों लक्षणा नामक दोष प्राप्त हो रहा है, कहते इसलिए कि ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ उद्गीत शब्द का वाच्यार्थ तो पूरा साम अवयव हो जाता है उद्गीत नामक, लेकिन यहाँ पर उद्गीत ये नाम जितने साम भक्ति का है वह पूरी साम भक्ति उद्गीत शब्द के अर्थ के रूप में न लेकर के साम का अवयव इस अर्थ में उस साम उद्गीत नामक साम भक्ति का अवयव इस अर्थ में उद्गीत शब्द की लक्षणा करनी पड़ रही है। अवयव अर्थ में अवयवी के वाचक शब्द को अवयव का उपस्थापक मानना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि उद्गीत शब्दस्य अवयव लक्षणार्थत्वात्, उद्गीत शब्द की अवयव अर्थ में लक्षणा करने से लक्षणा नामक दोष प्राप्त हो रहा है। हाँ, अब सिद्धांती कहते हैं कि सत्यम एवं एतत्, आप ठीक कह रहे हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहे हैं कि विशेषण पक्ष में भी उद्गीत शब्द की अवयव अर्थ में लक्षणा करनी पड़ रही है, ये आप ठीक कह रहे हो, लेकिन लक्षणा लक्षणा में भी अंतर होता है। दोषों में भी अंतर होता है। किसी पर कोई दोष महान होता है जो असहनीय होता है, और कोई दोष अल्प होता है। और जब दोष स्वीकार किए बिना कुछ तात्पर्य निकलता ही ना हो, तो दोष को स्वीकार करना आवश्यक हुआ हो तो विवेकी अल्प दोष जिसमें होगा, जो अल्प दोष होगा वो पक्ष लेगा, और महान दोष वाला पक्ष छोड़ देगा। पहले तो देखेगा कि बिल्कुल ही दोष न हो, ऐसा निर्दोष पक्ष ही हो, लेकिन निर्दोष पक्ष संभव न हो तो जिसमें अल्प दोष हो उसे स्वीकारेगा और महान दोष वाले पक्ष को त्यागेगा। तो कहते लक्षणा नामक दोष यद्यपि अध्यास पक्ष के तरह विशेषण पक्ष में भी हैं, सत्यम एवं एतत्, तो भी लक्षणा लक्षणा में अंतर है। लक्षणा ये दोष हैं, किंतु सन्निकृष्ट लक्षणा ये अल्प दोष है, और विप्रकृष्ट लक्षणा इसे महान दोष कहा जाता है। तो ये देखना है कि अध्यास पक्ष और विशेषण पक्ष दोनों भी लक्षणा नामक दोष से दूषित है, तो इन दोनों में से किसमें ज्यादा दूषित लक्षणा है और कम दूषित लक्षणा किसमें है, दोष की न्यूनता। सन्निकृष्ट लक्षणा को अल्प दोष माना जाता है, विप्रकृष्ट लक्षणा को महान दोष माना जाता है। यही दोनों में अंतर बता रहे हैं। विशेषण पक्ष में यदि लक्षणा करते हैं तो वो सन्निकृष्ट लक्षणा होती है, अल्प लक्षणा दोष है वो, और अध्यास पक्ष में जो लक्षणा है वह विप्रकृष्ट दोष है, इसे कह रहे हैं कि अध्यास पक्षे क्या लक्षणा याम अपि तु सन्निकर्ष विप्रकर्षो भवत एव। तो लक्षणा में भी सन्निकर्ष लक्षणा और विप्रकर्ष लक्षणा ये होते हैं, यानी महान अधिकता न्यूनता दोष में। तो अध्यास पक्ष में विप्रकृष्ट लक्षणा है, उसमें विप्रकर्ष नामक दोष है, और विशेषण पक्ष में सन्निकर्ष है, अल्प दोष है लक्षणा। तो अध्यास पक्षे ही अर्थांतर बुद्धि ही अर्थांतरे निक्षिप्यते इति विप्रकृष्टा लक्षणा। विशेषण पक्षे तु अवयवी वचनेन शब्देन अवयवः समर्प्यते इति सन्निकृष्टा लक्षणा, ऐसा लगाना। अध्यास पक्ष में तो ओंकार रूप जो अर्थांतर है उसमें उद्गीत नामक साम की जो भक्ति है उसकी दृष्टि का आरोप किया जाएगा, या उद्गीत साम भक्ति में ओंकार रूप जो अर्थांतर है उसकी दृष्टि का आरोप किया जाएगा। तो ये ओंकार और उद्गीत नामक साम भक्ति ये बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ है, और इसलिए क्या होगा कि यदि ओंकार रूप अर्थांतर में साम भक्ति उद्गीत नामक की दृष्टि का आरोप करते हैं अध्यास पक्ष में, तो वाच्यार्थ को छोड़ना पड़ेगा उद्गीत के पूरे और ओंकार में लक्षणा करनी पड़ती है उद्गीत शब्द की। वहाँ ओंकार तो सामान्य ओंकार ही, अध्यास पक्ष में वो कोई अवयव ऐसा ये नहीं, इसलिए ओंकार में उद्गीत शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसका त्याग ये जह लक्षणा और अध्यास करना होता है, वो कुछ न कुछ गुणादि देख करके समानता देख करके। वो सादृश्य देख करके लक्षणा की जा रही है शंख चक्रादि, इतना तो सादृश्य है और बाकी ये जड़ हैं वो चेतन है, इसमें वैगुण्य है। हाँ हाँ है, शिव के दो स्वरूप है ना, एक कारण स्वरूप है, उस कारण स्वरूप को लेकर के नर्मदेश्वर का गोल गोल होता है ना, उसमें सब आकार होते हैं, तो कारण का वाचक है निराकार। तो अध्यास पक्षे ही अर्थांतर बुद्धि अर्थांतरे निक्षिप्यते इति विप्रकृष्टा लक्षणा, और विशेषण पक्षे तु अवयवी वचनेन, यानी अवयवी का वाचक जो उद्गीत शब्द है उससे अवयवः समर्पयते, अवयव को मात्र उसके लेना है, तो अवयवी और अवयव इन दोनों का संबंध निश्चित है, अवयव अवयवी भाव। कोई बिल्कुल वाच्यार्थ को छोड़ करके किसी अर्थांतर में जाने बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, सन्निहित ही है, इसलिए कहते हैं सन्निकृष्टा लक्षणा, विशेषण पक्ष में ये सन्निकृष्ट लक्षणा हो जाती हैं। क्योंकि कहते हैं समुदायेषु ही प्रवृत्ता शब्दा, अवयवेषु अपि प्रवर्तमाना दृष्टा पट ग्रामादिषु, जो समुदाय के वाचक यानी अवयवी के वाचक शब्द है उनका लोक में अवयव में भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे कोई पहना हुआ वस्त्र है उसमें मंदिर में असावधानी से आरती या अगरबत्ती के साथ उसका संपर्क होने से कोई कोना जल गया वस्त्र का थोड़ा सा अंश, तो कहते मेरा वस्त्र जल गया, तो पूरा का पूरा वस्त्र तो नहीं जला, वस्त्र का एक अंश जला, लेकिन अंशी जो वस्त्र है उसके वाचक शब्द का वस्त्र जला कहते समय अंश में प्रयोग होता है। ऐसे गांव में पहुंच गया कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर गया हुआ घर वाले पूछ रहे हैं तो अभी कहाँ हो, तो मोबाइल पर कहता है गांव में, गांव पहुंच गया हूँ, तो गांव तो बड़ा गांव है यदि तो एक आध किलोमीटर का है, लेकिन वह तो गांव के एक अंश में है, तब भी उस अंश को भी गांव कहता है। तो ये कहते हैं कि पट ग्राम आदि पदार्थों में पट ग्राम आदि समुदाय के वाचक शब्दों का उनके अवयव में भी प्रयोग होता हुआ देखा जाता है। गीता पूरे ग्रंथ का नाम है 700 श्लोकों का, लेकिन एक आध श्लोक भी कहीं कुछ अर्थ बताता है तो कहते हैं गीता बताती है। तो वहां गीता शब्द जो समुदाय का वाचक है वह उसके एक अवयव श्लोक में प्रयुक्त हुआ। ऐसे यहां पर भी जो समुदाय है साम उद्गीत नामक साम भक्ति, उस समुदाय के वाचक उद्गीत शब्द का उसके अवयव ओंकार में प्रयोग होगा। ये सन्निकृष्ट लक्षण है, अवयवी के वाचक शब्द को अवयव मात्र का परामर्शक मानना पड़ रहा है। इतना ही थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अध्यास पक्षे तद्बुद्धि विषयत्वगुण योग रूप संबंध कल्प्य इति विप्रकृष्टा लक्षणा। अध्यास पक्ष में तो तद्बुद्धि विषयत्वगुण योग रूप संबंध कल्प्य, तो तद्बुद्धि यानी तद्दृष्टि, तो ओंकार में उद्गीत दृष्टि, तद्बुद्धि शब्द से लेना उद्गीत दृष्टि, और उसका विषय यानी आलंबन बन जाता है ओंकार। तो ओंकार है उद्गीत दृष्टि आलंबन विषय, उद्गीत की दृष्टि जिसमें की जा रही है उसे कहा जाएगा उद्गीत दृष्टि विषय। उसमें एक धर्म रहेगा उद्गीत दृष्टि विषयत्व, उद्गीत बुद्धि विषयत्व। ये उद्गीत बुद्धि विषयत्व रूप जो संबंध है, विषयत्व गुण योग रूप जो संबंध है, इसकी कल्पना करनी पड़ती है। यानी उद्गीत शब्द किस संबंध को लेकर के ओंकार को लक्षित करेगा, तो संबंध होगा उद्गीत दृष्टि विषयत्व रूप संबंध। ये संबंध कोई सुनिश्चित नहीं है पहले से, उसकी कल्पना करनी पड़ रही है। तो संबंध कल्पे इति विप्रकृष्टा लक्षणा, और ये जो है सन्निकृष्ट लक्षणा क्यों है, अवयवी के वाचक शब्द की अवयव में मात्र लक्षणा कहते, इसलिए कि अवयव लक्षणा तु सन्निकृष्टा अवयव अवयवी संबंधस्य क्रिलिप्तत्वात्। क्रिलिप्त कहते सिद्ध निश्चित, तो अवयव अवयवी भाव संबंध तो निश्चित है, इसलिए उसकी वो कल्प्य नहीं है, वहां संबंध कल्प्य है। तो पटावयवे दग्धे पटो दग्ध इति लोके प्रयोगाच्च। तो जैसे पट का अवयव जल गया तो माना जाता है कि पट जल गया, का मतलब अवयव के अवयवी के वाचक शब्द का प्रयोग अवयव में लोक में प्रसिद्ध है। तो कहा फिर नामादि में ये ब्रह्म दृष्टि करते समय अध्यास पक्ष में ये विप्रकृष्टा लक्षणा क्यों मानी है, यानी अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके विप्रकृष्टा लक्षणा क्यों करते हो, ब्रह्म दृष्टि विषयत्व रूप संबंध की कल्पना करके नामादि में वो ब्रह्म दृष्टि विषयत्व रूप संबंध की कल्पना करके ब्रह्म पद की विप्रकृष्ट लक्षणा मानी गई, ऐसा क्यों, तो कहते वो अगतिक गति है। तो नामादो ब्रह्म शब्दस्य तु अगत्या ब्रह्म बुद्धि ग्राह्यत्व गुण लक्षणा आश्रिता तत्र प्रतिकूपास्तेर विवक्षितत्वात्। नाम ब्रह्म इत्युपासित, वाचम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में प्रतीक उपासना विवक्षित है, और प्रतीक में तो जिसका प्रतीक है उसमें उसकी दृष्टि का आलंबनत्व रूप संबंध की कल्पना की जाती है प्रतीक में। शालिग्राम में विष्णु दृष्टि आलंबनत्व रूप संबंध की कल्पना करनी पड़ती है, और कल्पना करके विष्णु शब्द की विप्रकृष्टा लक्षणा शालिग्राम में होती है। ऐसे ब्रह्म शब्द की लक्षणा नाम वागादि में हो रही है। जहाँ प्रतीक उपासना विवक्षित है वहाँ अधिकतर ऐसा होता है। तो नामादो ब्रह्म शब्दस्य तु अगत्या ब्रह्म बुद्धि ग्राह्यत्व गुण लक्षणा आश्रिता, क्योंकि कहते हैं तत्र प्रतीक उपास्तेर विवक्षितत्वात्। इह तु प्रतीक उपास्ति विधि कल्पने आप्त्यादि गुणक ओंकारे प्राण दृष्टि विधाने च वाक्य भेद स्यात्। अतः सर्ववेद व्यापी ओंकार निराशेन ओंकारे प्राण दृष्टि विधानार्थम विशेषणम एव समंजसम कल्पना लाघवात इति सिद्धम्। तो ये कहते हैं, फिर यहाँ पर भी प्रतीक उपासना को ही विवक्षित मान लो, जैसे नाम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में प्रतीक उपासना विवक्षित है, तो ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित में भी माना जाए प्रतीक उपासना इसे। तो कहते हैं यदि प्रतीक उपासना की कल्पना इस उपक्रम वाक्य में करेंगे तो ये होगा, इह तु प्रतीक उपास्ति विधि कल्पने सति आप्त्यादि गुणक ओंकार में प्राण दृष्टि विधाने च। तो प्रतीक उपासना का भी विधान और आप्त्यादि गुण से विशिष्ट ओंकार में प्राण दृष्टि का भी विधान करना है, तो ये दो दो विधेय हो जाएंगे। तो दो विधेय हो जाएंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद नाम का दोष लक्षणा नाम के दोष से भी महानतम दोष माना जाता है। तो यहाँ यदि प्रतीक उपासना को विवक्षित मानेंगे नाम ब्रह्म इत्यादि के तरह, तो वाक्य भेद नामक महान दोष को स्वीकार करना पड़ेगा। इस महान दोष को टालने के लिए कहते अतः, मतलब ये वाक्य भेद नामक महानतम दोष उपक्रम में न आ जाए इसलिए विशेषण पक्ष को ही अपनाया जा रहा है। अध्यास पक्ष अपना करके प्रतीक उपासना पक्ष नहीं माना जा सकता, विशेषण पक्ष है। अतः सर्ववेद व्यापी ओंकार निराशेन, तो सभी वेदों में व्याप्त ओंकार का व्यावर्तन पूर्वक जो उद्गीत अवयव ओंकार है उसमें प्राण दृष्टि का मात्र विधान किया जाएगा, तो वाक्य भेद नहीं होगा। तो ओंकार निराशेन ओंकारे, क्या नाम, वो सर्ववेद व्यापी ओंकार निराशेन ओंकारे प्राण दृष्टि विधानार्थम विशेषणम एव समंजसम कल्पना लाघवात। यहाँ कल्पना लाघव है, वहाँ कल्पना गौरव है। उपसंहार वाक्य है भाष्य में, अतश्च व्याप्ते हे हेतो हो ओम इतिएतद् अक्षरम इतिएतस्य उद्गीतम इतिएतत् विशेषणम इति समंजसम एतत् मीरवद्यम इत्यर्थ। तो व्याप्ति रूप जो हेतु है, इस हेतु के आधार पर यहाँ विशेषण पक्ष ही समंजस है, निर्वद्य है, निर्दोष है। तो इस प्रकार इस अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। अभी तक चार अधिकरणों का विचार हुआ। इनमें प्रथम अधिकरण से तो जहां विधि एक जैसा है चोदनादि अविशेष रूप हेतु के द्वारा, अलग अलग शाखा में उक्त होने पर भी उपासनाएं एक है, ये बताया गया प्रथम अधिकरण में। द्वितीय अधिकरण प्रथम अधिकरण का ही प्रयोजन बताने वाला अधिकरण था सिद्धांत पक्ष में। अलग अलग शाखा की उपासनाएं विधि वाक्य में समानतादि रूप हेतुओं के द्वारा एक है, ये निश्चित हो जाए, इसका फल क्या होगा? तो गुणों का उपसंहार, ये द्वितीय अधिकरण के द्वारा बताया गया था। और तृतीय अधिकरण के द्वारा ये विचार हुआ कि सभी उपासनाएं अल्प रूप भेद होने मात्र से तो एक हो सकती है, लेकिन महान रूप भेद हो तो फिर अलग अलग ही होगी। अलग अलग शाखा की उपासनाएं नामादि एक होने पर भी, क्योंकि नामादि तो लौकिक है, और अर्थवादादि अन्य जो साम्य होने पर भी यदि रूप भेदात्मक प्रधान भेद हो तो उपासनाएं भिन्न होगी। ये प्रथम अधिकरण का अपवाद था तृतीय अधिकरण। और चौथे अधिकरण के द्वारा बताया गया कि ये विशेषण प्रासंगिक अधिकरण एक प्रकार से, तो इसलिए सामानाधिकरण्य अर्थ के विषय में बाकी तीन पक्ष सदोष हैं और विशेषण पक्ष ही निर्दोष है। ये चर्चा चार अधिकरणों में हुई। उनमें से जो द्वितीय अधिकरण था प्रथम अधिकरण के प्रयोजन को बताने वाला उपसंहार अधिकरण, इस उपसंहार अधिकरण के नाम से ही पूरे पाद का नाम है एक प्रकार से। और भाष्यकार भगवान ने वहां पर उपसंहार अधिकरण के अंत में ये बताया था कि इस उपसंहार अधिकरण का ही प्रपंच यानी विस्तार सर्वाभेदात इस अधिकरण से आगे वाले अधिकरण है। इसलिए सूत्र रूप से जो बात उपसंहार अधिकरण में बताई गई है उसी का विस्तार पंचम अधिकरण से आगे वाले अधिकरणों में आ रहा है। तो पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भी भारती तीर्थ जी ने दो श्लोक बनाए हैं, जो उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग पहले करें। वसिष्ठत्वाद्यनाहार्यम् आहार्यम् वैव मित्यतः उक्तस्यैव परामर्शात् अनाहर्यमनुक्तितः। प्राणद्वारेण बुद्धिस्थम् वशिष्ठत्वादिनेतरत् एवं शब्द परामर्श योग्य महार्य मिष्यते। तो प्राण उपासना वेदों में कई शाखा में आई है, तो छांदोग्य में भी श्रेष्ठत्वादि गुण प्राण के बता करके, फिर वागादि में प्राण के ही सामर्थ्य से वशिष्ठत्वादि गुण रहते हैं, इसलिए वशिष्ठत्वादि गुण जो वागादि में हैं उन्हें वागादि स्वयं मान लेते हैं कि हम में जो वशिष्ठत्वादि है वह प्राण का सहयोग हमें न मिले तो ये वशिष्ठत्वादि से युक्त हम हो नहीं सकते। इसलिए वागादि अपने मुख से ही प्राण को कहते हैं कि हमारे में जो वशिष्ठत्वादि हैं वे आपके ही हैं। प्राण के अपने ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुण और वशिष्ठत्वादि गुण जो वागादि के द्वारा समर्पित प्राण में है, ये बात छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, और कौशितकी शाखा में प्राण का श्रेष्ठत्व गुण तो बताया है, और भी वहाँ कुछ गुण बताए, लेकिन छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में कहे गए जो वागादि द्वारा समर्पित वशिष्ठत्वादि गुण है उनकी चर्चा कौशितकी शाखा में नहीं है, लेकिन वो भी श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की ही उपासना है कौशितकी शाखा में। छांदोग्य में और बृहदारण्यक में भी श्रेष्ठत्वादि गुणों से युक्त प्राण की ही उपासना है, और श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना कौशितकी में भी है। तो उपास्य प्राण श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट एक होने से ये उपासना एक मान करके, फिर यदि एक उपासना होगी तो जैसे द्वितीय अधिकरण ने कहा कि अलग अलग शाखा की शाखोक्त उपासना होने पर भी यदि रूप अविशेष है, चोदना अविशेष है, ये सब हैं, तो माना जाएगा एक ही उपासना, और एक उपासना होगी तो शाखांतर में कहे गए गुणों का शाखांतर में भी उस उपासना में जो नहीं कहे गए गुण हैं उनका उपसंहार होगा, ये पहले कहा था। तो उसी का प्रपंच यहाँ पर आ रहा है कि छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में जे श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना के प्रसंग में वागादि के द्वारा प्राण में समर्पित वशिष्ठत्वादि गुण जो बताए गए हैं उन गुणों का कौशितकी शाखा में कथन नहीं है, लेकिन श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की ही वो उपासना है, तो कौशितकी शाखा वाले केवल श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण का ही अहंग्रह चिंतन करेंगे या छांदोग्य तथा वाजस्नेही शाखोक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का भी उपसंहार करके प्राण में वहाँ के तरह ही श्रेष्ठत्व गुण के साथ साथ वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण का अहंग्रह चिंतन करेंगे, ये संशय होता है। हाँ, तो तीन हैं उनमें से छांदोग्य और बृहदारण्यक में समान है, समान है, वशिष्ठत्वादि वहां भी है यहां भी है, कौशितकी में नहीं है, इसलिए कौशितकी शाखा में जो वशिष्ठत्वादि गुण प्राण में नहीं कहे हैं उनका कौशितकी शाखा वाले प्राण उपासक प्राण में उपसंहार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये संशय होता है। उस संशय को यहाँ पर बताया, लेकिन हम सोचते हैं कि शुरुआत करके संशय में ही रहना एक 24 घंटा ठीक नहीं है ना, पूरा तो होगा नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, कल करेंगे, 2-3 मिनट बाकी है, लेकिन 2-3 मिनट में पूरा श्लोक भी नहीं होगा एक भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं